No, I'm not. Of course not. No, I'm not gonna work with you. No, man, this is so bad. Buiten de groep. Dan is ja, maar ik ben toch verslag aan het maken dan. Dus... Nou, ik werd even gegrepen door een smeer. Dus ik ben, nou ja, ik ben ontkomen. Ik vind het wel onaangenaam hoor. Say it loud!